ไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสติปัฏฐาน4ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีสติปัฏฐาน4ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสติปัฏฐาน4ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สติปัฏฐาน4ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สติปัฏฐาน4ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสติปัฏฐาน4ที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีสติปัฏฐาน4เป็นอัปปมานะสติปัฏฐาน4มีอัปปมานะเป็นอารมณ์สติปัฏฐาน4เป็นชั้นประณีตสติปัฏฐาน4ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสติปัฏฐาน4ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์สติปัฏฐาน4ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีสติปัฏฐาน4ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสติปัฏฐาน4ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสติปัฏฐาน4ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสติปัฏฐาน4มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สติปัฏฐาน4เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจจกะวิสัชนา 389. สติปัฏฐาน4ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสติปัฏฐาน4สัมปยุตด้วยเหตุสติปัฏฐาน4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสติปัฏฐาน4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสติปัฏฐาน4ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 2. จูรันตระทุกขวิสัชนาสติปัฏฐาน4มีปัจจัยปรุงแต่งสติปัฏฐาน4ถูกปัจจัยปรุงแต่งสติปัฏฐาน4เห็นไม่ได้สติปัฏฐาน4กระทบไม่ได้สติปัฏฐาน4ไม่เป็นรูปสติปัฏฐาน4เป็นโลกุตระสติปัฏฐาน4จิตบางดวงรู้ได้สติปัฏฐาน4จิตบางดวงรู้ไม่ได้3. อาสวะโคจจกะวิสัชนาสติปัฏฐาน4ไม่เป็นอาสวะสติปัฏฐาน4ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสติปัฏฐาน4วิปยุตจากอาสวะสติปัฏฐาน4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสติปัฏฐาน4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสติปัฏฐาน4วิปยุตจากอาสวะสติปัฏฐาน4ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ4ถึง10สัญโยชนะโคจจกาธิวิสัชนาสติปัฏฐาน4ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันถะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะ สี่ไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาสสติปัฏฐานสี่รับรู้อารมณ์ได้สติปัฏฐานสี่ไม่เป็นจิตสติปัฏฐานสี่เป็นเจตสิกสติปัฏฐานสี่สัมปยุตด้วยจิตสติปัฏฐานสี่ระคนกับจิตสติปัฏฐานสี่มีจิตเป็นสมุฏฐานสติปัฏฐานสี่เกิดพร้อมกับจิตสติปัฏฐานสี่เป็นไปตามจิตสติปัฏฐานสี่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานสติปัฏฐานสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตสติปัฏฐานสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตสติปัฏฐานสี่เป็นภายนอกสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปสติปัฏฐานสี่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ11ถึง13อุปาทานโคจจกาทิวิสัชนาสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลสสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามสติปัฏฐานสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและด้วยมรรคเบื้องบนสามสติปัฏฐานสี่ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสติปัฏฐานสี่ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีสติปัฏฐานสี่ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสติปัฏฐานสี่ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสติปัฏฐานสี่ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสติปัฏฐานสี่ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นกามาวจรสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นรูปาวจรสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นอรูปาวจรสติปัฏฐานสี่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สติปัฏฐานสี่ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีสติปัฏฐานสี่ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสติปัฏฐานสี่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบสติปัฏฐานวิพังจบบริบูรณ์8สมปัฏฐานวิพัง1สุตตันตภาชณี390สมปทาน4ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้1สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด2สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้ว3สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด4สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาคไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วเพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด391ภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดเป็นอย่างไรบรรดาธรรมเหล่านั้นบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเป็นไฉนอกุศลมูล3คือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกับอกุศลมูลนั้น ได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอกุศลมูลนั้นและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานธรรมเหล่านี้เรียกว่าบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดด้วยประการฉะนี้392ในคำว่าสร้างฉันทะนั้นฉันทะเป็นฉะไหนความพอใจการทำความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทำความฉลาดความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าฉันทะภิกษุทำฉันทะนี้ให้เกิดด้วยดีให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสร้างฉันทะ393ในคำว่าพยายามนั้นความพยายามเป็นฉะไหนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความพยายามภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยายาม394ในคำว่าปรารภความเพียร นั้นความเพียรเป็นฉะไหนการปรารภความเพียรทางใจเป็นต้นละสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรภิกษุปรารภด้วยดีเสพเจริญทำให้มากซึ่งความเพียรนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปรารภความเพียร395ในคำว่าประคองจิตนั้นจิตเป็นไนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุประคองด้วยดีอุปถัมภ์ค้ำชูจิตนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประคองจิต396ในคำว่ามุ่งมั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจเป็นต้นละสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความมุ่งมั่นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเป็นต้นละประกอบแล้วด้วยความมุ่งมั่นนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามุ่งมั่นเพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้ว397ภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วเป็นอย่างไรบรรดาธรรมเหล่านั้นบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วเป็นไฉนอกุศลมูล3คือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอกุศลมูลนั้นและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานธรรมเหล่านี้เรียกว่าบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้398ในคำว่าสร้างฉันทะนั้นฉันทะเป็นฉะไหนความพอใจการทำความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทำความฉลาดความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าฉันทะภิกษุทำฉันทะนี้ให้เกิดด้วยดีให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสร้างฉันทะ399ในคำว่าพยายามนั้นความพยายามเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจเป็นต้นละ สัมมาวายามะนี้เรียกว่าความพยายามภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยายาม400ในคำว่าปรารภความเพียรนั้นความเพียรเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรภิกษุปรารภด้วยดีเสพเจริญทำให้มากซึ่งความเพียรนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปรารภความเพียร401ในคำว่าประคองจิตนั้นจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัสเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุประคองด้วยดีอุปถัมภ์ค้ำชูจิตนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประคองจิต402ในคำว่ามุ่งมั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความมุ่งมั่นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยการตั้งความเพียรนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามุ่งมั่นเพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด403ภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดเป็นอย่างไรบรรดาธรรมเหล่านั้นกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเป็นไฉนกุศลมูล3คืออโลภะอโทสะและอะโมหะได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยกุศลมูลนั้นและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดด้วยประการฉะนี้404ในคำว่าสร้างฉันทะในคำว่าพยายามในคำว่าปรารภความเพียรในคำว่าประคองจิตในคำว่ามุ่งมั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจเป็นต้นละสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความมุ่งมั่นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเป็นต้นละประกอบแล้วด้วยการตั้งความเพียรนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามุ่งมั่นเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อม405ภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วเป็นไฉนบรรดาธรรมเหล่านั้นกุศลธรรมที่เกิดแล้วเป็นไฉนกุศลมูล3คืออโลภะอโทสะและอโมหะได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยกุศลมูลนั้นและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่กุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลธรรมที่เกิดแล้วภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วด้วยประการฉะนี้406คำว่าเพื่อความดำรงอยู่อธิบายว่าความดำรงอยู่อันใดนั้นเป็นความไม่เลือนหายความไม่เลือนหายอันใดนั้นเป็นความพิโยภาพความพิโยภาพอันใดนั้นเป็นความไพบูลย์ความไพบูลย์อันใดนั้นเป็นความเจริญความเจริญอันใดนั้นเป็นความบริบูรณ์407ในคำว่าสร้างฉันทะเป็นต้นละ